Nasza piątka jeszcze 2 lata temu nie miała ze sobą wiele wspólnego, a zespołu Queen Dependence nie było nawet w planach. Okazało się to naszym atutem. Od pierwszej wspólnie zagranej próby wszystko potoczyło się bardzo szybko. Nagranie własnych utworów, nagroda w konkursie Jazz Juniors, koncerty w kraju i za granicą. Tak piszą na okładce płyty Circumstances, czyli okoliczności. No, widocznie zbieg okoliczności był na tyle dobry, pozytywny, że mają na koncie płytę, koncertują. A to nazwiska, które Państwo dobrze kojarzą z różnych składów, z różnych festiwali, nagród, wielokrotnych spotkań na koncertach. Krzysztof Matejski, saksofony flet, Dominik Borek, trąbka fligelhorn, Michał Salamon, fortepian, Miłosz Skwirut, kontrabas i Paweł Nowak, perkusja. Zespół Queen Dependence, tak jak Independence, tylko jeszcze Q przed Independence. No i właśnie ta wolność, niezależność w muzyce, to jest to, co sobie bardzo cenią. Chociaż na tej pierwszej płycie sięgają po muzykę Erika Satie, także choć oczywiście zaaranżowaną przez kontrabasistę, czyli jak najbardziej na jazzowo. Polecam Państwu serdecznie ich płytę, ich stronę internetową queendependence.pl, bo tam daty koncertów na pewno już są i pewnie będą kolejne. A propos koncertów. Jakiś czas temu przyniosłem ze sobą płytę i mówiłem, że artysta, mimo że w Holandii na co dzień, choć to polski jak najbardziej gitarzysta, to wybiera się na koncerty w połowie lipca do Polski. No i właśnie to połowa lipca to przecież już za chwilę.

Wojtek Justyna, Trio. Ale Trio pisane tak, tak oryginalnie, jako Trio, czyli drzewo i och. Taka to muzyka na tej płycie. To jest letnia trasa koncertowa Wojtka, Polska. Zaczynają 12 lipca we Wrocławiu, Stary Klasztor. Potem 13 lipca Łódź, Lokal. 14 lipca Mikołów, Rynek w Mikołowie. 15 lipca i 16 lipca są w Krakowie. 15 Pauza in Garden i 16 Harris Piano Jazz Bar. Tak, bo to letni festiwal jazzowy w Krakowie już trwa. On trwa zawsze przez cały lipiec. Muzyki, mnóstwo, codziennie koncerty. W piwnicy pod Baranami, na młodej scenie alternatywnej, w Harris Piano Jazz Bar również. To wszystko w Krakowie się dzieje zawsze dużo. Jazzowo, w lipcu szczególnie. Krak Jazz, ale pisane jako CRAC, czyli krakjazz.com. Na tej stronie znajdą Państwo wszystko na ten temat. Wojtek Justyna to jest gitarzysta, który od jakiegoś czasu w Holandii się zadomowił. Płyta debiutancka nosi tytuł Definitely Something. I zdecydowanie coś w tej muzyce jest, trzeba przyznać. Ukazała się w 2015 roku w Holandii, no a teraz z muzyką i z przyjaciółmi Wojtek Justyna dociera na kilka koncertów do Polski. I kolejna płyta przed nami, jak najbardziej polska, tak bardzo nowa już nie jest, to muszę przyznać. Ale o tym, jaka jest, porozmawiamy sobie w najbliższy piątek, z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Humanizm to jest nowy album zespołu Jazz Pospolita. Jazz Pospolita z płyty Humanizm. Zespół pojawi się w Trójce w piątek wieczorem i o tym albumie sobie porozmawiamy. W Trójce także pojawi się w piątek wieczorem Stefan Wesołowski i to muzyką z jego płyty Ride of the End kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia w Trójce, Mariusz Owczarek. Teraz polskie i my pięknie dziękujemy. I już czwarta. Piotr.